to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 września, minęła 9. Krzysztof Zebrecki, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś rząd ma zatwierdzić rekompensaty w związku ze stanem wyjątkowym. W Paryżu rusza proces oskarżonych o współudział w atakach terrorystycznych z 13 listopada 2015 roku. Warszawska jesień, czyli święto muzyki współczesnej, coraz bliżej. Rekompensatami w związku ze stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią zajmie się dziś rząd. Projekt ustawy dotyczy przedsiębiorców z terenów przygranicznych w województwach podlaskim i lubelskim, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. To będzie około 65% przychodów, które liczone są za 3 poprzednie miesiące, tegoroczne miesiące dla tej działalności, czyli miesiące bardzo korzystne, bo z punktu widzenia działalności turystycznej to są najbardziej optymalne miesiące, więc chcemy szybko to zrealizować, przyjąć ustawę, najprawdopodobniej skierować ją jako projekt pilny, a później przez wojewodów wypłacić pomoc na te tereny. Stan wyjątkowy w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązuje od czwartku, obejmuje 183 miejscowości, został wprowadzony na 30 dni. Od prawie miesiąca na granicy polsko-białoruskiej koczuje grupa imigrantów. Szef MSZ-u Zbigniew Rau podczas forum ekonomicznego w Karpaczu mówił, że bezpieczeństwo na granicy z Białorusią to nie tylko sprawa istotna dla Polski. Granica polska, tak jak granica litewska, tak jak granica łotewska, są granicami Unii Europejskiej i odpowiedzialne za jej utrzymanie jako tego, co rozdziela Polskę, Litwę i Łotwę jako państwa demokratyczne, państwa Unii Europejskiej od Białorusi. Za to odpowiedzialna jest także Unia Europejska jako całość. W najbliższych dniach blisko polskiej granicy z Białorusią będą odbywały się rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad 2021. Czwarta fala pandemii nabiera rozpędu. 406 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku czerwca, potwierdził wczoraj resort zdrowia. Według prognoz pod koniec września może być nawet 1000 przypadków dziennie. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych zakażeń jest większa o 42%. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska dodał, że wzrosła też liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. W tej chwili mamy 579 pacjentów, którzy przebywają w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem i w ciągu doby przybyło 41. Nie liczba zakażeń, a hospitalizacje będą kluczowym parametrem dla decyzji o ewentualnych obostrzeniach epidemicznych, powiedział podczas forum ekonomicznego w Karpaczu minister zdrowia Adam Niedzielski. Tych hospitalizacji jest mniej więcej 40-50% mniej przy analogicznej liczbie zakażeń niż było w poprzednich falach. Szef resortu zdrowia dodał, że do końca września może być nawet 1000 zakażeń dziennie. Zaznaczył, że taka sytuacja nie oznacza jednak automatyzmu wprowadzania obostrzeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Paryżu rozpoczyna się proces 20 oskarżonych o współudział w atakach terrorystycznych z 13 listopada 2015 roku. Zamachowcy samobójcy wysadzili się w powietrze przy stadionie Stade de France, ostrzelali z broni maszynowej tarasy 6 restauracji i kawiarni w 10 i 11 dzielnicy Paryża oraz dokonali masakry w klubie muzycznym Bataclan. Zginęło 130 osób, a ponad 350 zostało rannych. Na ławie oskarżonych zasiada Salah Abdeslam, jedyny żyjący członek grupy terrorystów kierowanych i przez tak zwane państwo islamskie. To największy proces karny w historii Francji. Akt oskarżenia ma prawie 350 stron. Wyrok spodziewany jest pod koniec maja przyszłego roku. Amerykański prezydent Joe Biden odwiedził rejony dotknięte przez ulewy i gwałtowne powodzie. Jak powiedział, ekstremalne zjawiska pogodowe są poważnym sygnałem alarmowym i wezwał do bardziej zdecydowanych działań w walce ze zmianami klimatu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W ubiegłym tygodniu pozostałości huraganu Ida przeszły nad północno-wschodnimi stanami USA, zabijając ponad 50 osób i powodując wielomiliardowe straty. Prezydent Joe Biden odwiedził stany Nowy Jork i New Jersey, gdzie liczba ofiar i straty były największe. Zmiany klimatu stanowią egzystencjalne zagrożenie dla naszego życia i naszej gospodarki. Nie będzie lepiej. Pytanie, czy będzie gorzej. Możemy zatrzymać zmiany na gorsze. Amerykański prezydent wskazał na inne ekstremalne zjawiska klimatyczne, które ostatnio dotknęły Stany Zjednoczone. Tornada w środkowych Stanach oraz susze i pożary na zachodzie kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wielkimi krokami zbliża się Święto Muzyki Współczesnej w Warszawie. 17 września rozpocznie się 64. Festiwal Warszawska Jesień. Na początek wystąpi amerykańska kompozytorka Ash Fury. W czasie koncertu inauguracyjnego w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Wincenta Kozłowskiego zabrzmią utwory Ash Fury, jednej z głównych postaci tegorocznego festiwalu. Mamy dwa utwory tej kompozytorki, bardzo różne. Pierwszy orkiestrowy właśnie na koncercie inauguracyjnym. Drugi w czasie bardzo kameralnego w obsadzie wykonawczej, wręcz intymnego koncertu, spektaklu We Are Here. Teatrze Komuna Warszawa. Mówi dyrektor festiwalu Jerzy Kornowicz. 64. Warszawska Jesień to 9 dni koncertów, spotkań z artystami, spektakli muzycznych i warsztatów kompozytorskich. Patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas już na sport i Dariusz Urbanowicz. Najtrudniejszy polski mecz eliminacji do przyszłorocznego mundialu w Katarze już dziś o 20:45. Jeśli Anglicy wygrają, utrzymanie pierwszego miejsca w grupie przez podopiecznych Garetha Southgate'a będzie formalnością, a Polakom pozostanie walka o drugą lokatę, która ewentualnie da prawo gry w barażach. Atutów reprezentacji Polski poszukuje zawzięcie Adam Malecki. Jedna rzecz łączy reprezentację Polski i Anglii. To połączenie doświadczenia z młodością, graczy obeznanych z wielką piłką i tych, którzy ze swoim młodzieńczym polotem dopiero wkraczają na piłkarskie salony. Jakub Moder podczas marcowego meczu na Wembley stawiał pierwsze reprezentacyjne kroki. W tym przegranym 1-2 spotkaniu strzelił gola. Czy bardzo się zmienił przez te miesiące jako piłkarz? Pół roku minęło od tego spotkania z Anglikami. Zagrałem trochę więcej spotkań w lidze angielskiej. Wiadomo, gdzieś też ta liga trochę kształtuje. Też cały czas staram się budować tą swoją pozycję w klubie i tak samo w reprezentacji, więc jestem też jeszcze młodym zawodnikiem i cały czas się rozwijam, więc też na pewno dużo przede mną. Dziś Moder i spółka mogą napisać kolejny ważny rozdział reprezentacyjnej historii. Pokonać Anglików, wicemistrzów Europy, to byłoby coś. Początek meczu na PGE Narodowym o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Się doszukać we wczorajszej porażce młodzieżówki, która w eliminacjach do Euro poniżej 21 roku życia uległa Izraelowi 1-2. Dziś jeszcze liczymy na zwycięstwo polskich siatkarzy w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy. Spotkanie z Ukrainą o 17:30, a o 14:15 zapraszam na studio przedmeczowe, oczywiście na antenie Trójki. I jeszcze tenis. Znamy już pierwszych półfinalistów US Open. Sensacyjna 19-letnia pogromczyni Naomi Osaki i Angeliki Kerber. Leila Fernandez wczoraj wygrała w ćwierćfinale z Eliną Świtoliną, natomiast w nocy Arina Sabalienka odesłała do domu triumfatorkę Rolanda Garrosa, Barborę Krejcikową. U mężczyzn w półfinale zmierzą się Daniil Miedwiediew i Felix Auger-Aliassime. Dziś mecze Aleksandra Zwieriewa z Lloydem George'em Harrisem i Nowaka Dżokowicza z Matteo Berrettinim. Na rewanż za Tokio 2020 liczy Lech Sidor z Eurosportu. Wyglądam jak Kania Dżdżu, rzeczywiście meczu Dżokowicza ze Zwieriewem, bo Zwieriew fenomenalnie przegrał z Sokiem pierwszego seta i potem Sok skreczował przy 2-1. Pozostałe mecze do jednej bramki. Dżokowicz dziwnie rozgrywa swoje spotkania, bo z kilku meczów, które rozegrał, bardzo często przegrywał pierwszego seta. Zaczynali już wszyscy wieszyć sensacje w powietrzu, ale on robi swoje, to wszystko było pod kontrolą i kolejne sety wygrywał. Tu jest o wiele większa stawka. Te igrzyska i ten złoty szlem to jest trochę inna bajka. Gdyby miał do wyboru wygranie igrzysk, a nie wygranie wielkiego szlema Dżokowicz, to by wziął szlema w 100%. To wypowiedź Lecha Sidora z codziennego studia US Open, które również dziś o 17:50 w audycji zapraszamy do Trójki. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. W całym kraju dużo słońca i bardzo przyjemne temperatury od 21 stopni w Białymstoku przez 23-24 w centrum do 25-26 na południowym zachodzie. Nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit.

cały w spadaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Tak zespół Koma zainaugurował Trójkę przed południem, a teraz czas na poranną porcję lekcji angielskiego, którą zapewnią nam Raf Uzar i Piotr Firan. The obvious child, Paul Simon, it's a long, long, long song this is. I've been accustomed to a smooth ride. Przywykłem do prostych rzeczy. Tak. Albo maybe I'm a dog who's lost its bite. Być może jestem zwierzęciem, które straciło trop. Tak, coś Sam. Się zmieniło. Coś się zmieniło. Mnie, prawda? I don't expect to be treated like a fool no more. Nie chcę być traktowany jak ktoś głupi. Yes. So, coś się zmienia, prawda? Coś tutaj się zmienia. I się zastanawiam, jak tu przetłumaczyć obvious child. Obvious to znaczy oczywisty. Taki oczywisty. Czyli jestem oczywistym dzieckiem? Wyglądam jak dziecko, ale tak nie do końca. Mówi. Tak się nie mówi. Tak się nie mówi. Po angielsku też tak się nie mówi, więc to jest taki dziwna piosenka. I am remembering a girl when I was young. Pamiętam koleżankę, kiedy byłem młody. And we said these songs are true. I okazywało się, że pewne piosenki były prawdziwe. Yeah, so he's talking and then he's telling everybody about his son. With this girl we had a little son and we called him Sonny. Tak. Słoneczny. Po prostu. Słoneczny synek. Sonny gets married and he moves away. I zostaliśmy sami. Sonny has a baby and bills to pay. Tak, czyli Sonny ma swoją rodzinę. Samo życie. I swoje prawda? Rachunki do zapłacenia. I takie day by day. Czyli życie po prostu. Dzień za dniem. Codzienność. Paul Simon używa takie powtórzenie. Some people say the sky is just the sky. Czyli masło maślane. Yes, very much. So this is a song about his life, about his son getting older, he's getting older, and that is the obvious child. Oczywistość, codzienność. The obvious child, Paul Simon. Well, I'm accustomed to or maybe I'm a dog who's lost but it's bad. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep through the night. So people say lies, but I say why? Why deny the obvious child? Why deny the obvious child? And I'm remembering a road sign. I'm remembering a girl when I was young. And we said these songs are true. These days are are free again. The cross is in the ballpark. The cross is in the ballpark. we call him Sonny. Sonny gets married and moves away. Sonny got a baby and moves away. Sonny gets sunnier day by day, by day, by day. I've been waking up at sunrise. I've been following the light across my room. I watch the night proceed with my day. Some people say the sky is just the sky, but I say, why deny the obvious job? Why deny the obvious job? Sonny sits by his window and thinks to himself, how it's strange that some rooms are like cages. Sonny's yearbook from high school is down from the shelf, and he idly thumbs through the pages. Some have died, some have fled from themselves, or struggled from here to get there. Sonny wanders beyond his interior walls, runs his hands through his thinning brown hair. Well, I'm accustomed to a smoother ride, or maybe I'm a dog who's lost its pride. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep the night. Some people say a lie is just a lie, but I say the cross is in the ballpark. Why did I be obvious, child? Bed and Breakfast zawsze uczy poprzez muzykę, a to najlepsza nauka, jaką znam, muszę przyznać. My już za chwilę porozmawiamy o złotej epoce międzywojnia, czyli Art Deco. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. program Trzeci Polskiego Radia. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Take me back to the start. Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, a nawet legendarny, choć fikcyjny, Wielki Gatsby. Z jakim stylem się Państwu kojarzą? Oczywiście z eleganckim Art Deco. Zabieram teraz Państwa do miejsca, gdzie możemy oglądać największą ekspozycję poświęconą sztuce Art Deco w Polsce. Odnajdziecie tu Państwo klimat z szalonych lat 20. z poprzedniego stulecia, ale też na przykład czerwony kabriolet z 26 roku i martwą naturę Tamary Łempickiej. Mowa o wystawie Sztuka dwudziestolecia międzywojennego Art Deco w Muzeum Mazowieckim w Płocku. A z nami jest już teraz Agnieszka Kaniewska-Płocieniak, kustosz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Dlaczego wybrali państwo akurat styl Art Deco i zobrazujmy też naszym słuchaczom, czym on się charakteryzuje? Nie wiem, czy państwo wiecie, ale Muzeum Mazowieckie w Płocku od wielu, wielu lat znane jest jako Muzeum Secesji. Secesja to styl, który rozwijał się w sztuce na przełomie XIX-XX wieku i tak naprawdę w okresie secesji po raz pierwszy powstała taka myśl o tym, żeby rzemiosło artystyczne, przedmioty użytkowe włączyć w obręb sztuki. Można powiedzieć, że to jest taki prekursor historii designu. Natomiast Art Deco również, można powiedzieć, jest kontynuacją tego stylu secesyjnego, ale już w zupełnie innym, nowoczesnym wydaniu. Dlatego wydaje się, że ten pomysł stworzenia ekspozycji, która kontynuowałaby wątek rozpoczęty pod koniec XIX i na początku XX wieku, ta myśl była dość naturalna. Oczywiście ta myśl rodzi się w głowach osób, które zarządzają instytucją. Pan dyrektor Leonard Sobieraj to jest właśnie ta osoba, która zadecydowała o tym, żeby 15 lat temu zadecydowała o tym, żeby tworzyć kolekcję Art Deco i przez 15 lat udało nam się zgromadzić około 1800 eksponatów. Większość z tych eksponatów dziś można zobaczyć na, dodam, jedynej w kraju wystawie stałej ukazującej sztukę dwudziestolecia międzywojennego Art Deco, a więc takiej wystawie, która koncentruje się na takich przejawach polskiego Art Deco, natomiast uwzględnia też europejskie, światowe przykłady i pokazuje je wszystkie w szerokim kontekście całej epoki dwudziestolecia. Natomiast sam styl Art Deco, na pewno państwo kojarzycie wszystkie te formy zgeometryzowane, uproszczone, eleganckie, drogie materiały. Z tymi elementami związany jest styl Art Deco, Art Deco, czyli art decoratif, sztuka dekoracyjna. Tak należałoby dosłownie przetłumaczyć to wyrażenie. To taki styl, który z jednej strony inspirował się wątkami klasycznymi, czy wątkami sztuki ludowej. W Polsce był to często styl zakopiański, który był inspiracją również dla tego stylu, ale z drugiej strony korzystał z inspiracji już tymi nurtami awangardowymi. Stąd stanowi on taką, można powiedzieć, bardzo interesującą, wielowątkową i bardzo ciekawą kompilację właśnie tych wszystkich inspiracji i stąd można w obrębie tego stylu spotkać się z różnymi jego przejawami formalnymi. No właśnie, a ten styl Art Deco wraca do łask. Coraz częściej w trendach wnętrzarskich możemy zauważyć inspirację tym stylem, no bo przecież te złote dodatki, symetryczne żyrandole, o których wcześniej też pani mówiła, te drogie tkaniny geometryczne, na przykład tapety, to wszystko do nas powraca. Skąd takie zbiory w państwa muzeum? No bo domyślam się, że zebrać tyle skarbów z autentycznych z lat 20. no nie było łatwo. Oczywiście 15 lat. O tym czasie wspomniałam, przez tyle lat gromadziliśmy te eksponaty, komplety mebli, które są naszą ozdobą, bo faktycznie to, co jest istotne dla tych aranżacji wnętrz, które tutaj państwu proponujemy na ekspozycji, to przepiękne, fascynujące, bardzo interesujące komplety mebli. Skąd? Od oferentów, od domów aukcyjnych, od galerii, od kolekcjonerów. Przez te 15 lat udało nam się zgromadzić siatkę przyjaciół, osób, które wiedziały o tym, że nasze muzeum właśnie kolekcjonuje ten styl i dzięki właśnie takiemu konsekwentnemu budowaniu właśnie tych osób, tych instytucji, gromadzeniu kontaktów udało nam się kupić naprawdę dobre przykłady polskiego Art Deco. Dzisiaj o takie przykłady już jest bardzo ciężko.

No właśnie dlatego, że jest kwintesencją tego stylu i kwintesencją epoki. Myślę, że Tamarę Łempicką kojarzymy wszyscy z jej obrazów, przede wszystkim przedstawiających taką wyzwoloną kobietę. Jej obrazy związane są również z taką stylizacją, czy też specjalnym modelowaniem tych postaci za pomocą takiego sztucznego światła. Ta sztuczność, ta stylizacja jest również typowa dla epoki, która nam się kojarzy przecież z epoką właśnie blichtru, przyjęć fantastycznych wieczorów w gronie zamożnych przedstawicieli środowiska Paryża, czy Wiednia, czy choćby Warszawy. Stąd utożsamiamy właśnie te postaci i ten klimat panujący w jej malarstwie właśnie z tamtą epoką. To malarstwo Tamary Łempickiej również można uznać za takie bardzo reprezentatywne dla epoki, z tego względu, że ono łączy w sobie kierunki, takie inspiracje kierunkami awangardowymi, chociażby kubizmem, z inspiracjami klasycznym malarstwem, choćby francuskim, co też jest typowe dla tamtych czasów, dla wielu malarzy i wielu artystów. Nawet te łączenie ze sobą inspiracji tradycją i z drugiej strony korzystanie z tych doświadczeń nowoczesności dobrze widać na naszej ekspozycji. Ten obraz Tamary Łempickiej, Martwa natura, pochodzi z 1950 roku, a więc z dość późnego okresu jej twórczości. Jak powiedziałam, my przede wszystkim kojarzymy Łempicką z portretami kobiet, natomiast w późniejszych latach malowała ona właśnie martwe natury, zainteresowała się światem przedmiotów. Dodam tylko, że to jest jeden z dwóch obrazów, które w ogóle polskie muzea posiadają. Mówię oczywiście o obrazach Tamary Łempickiej, więc dla nas to, że posiadamy ten obraz, jest już niesłychanie ważną rzeczą. Jest to nasza taka perła w koronie właśnie na wystawie Sztuka dwudziestolecia międzywojennego Art Deco. I teraz biorąc pod uwagę fakt, że ten eksponat jest dla nas niesłychanie ważny, zorganizowaliśmy w tamtym roku konkurs fotograficzny pod tytułem Tamara Dziś. I dzisiaj wyniki tego konkursu, a mianowicie prace fotograficzne, które zdobyły nagrody i zostały wyróżnione, pokazywane są obecnie na takiej wystawie czasowej, która towarzyszyła otwarciu stałej ekspozycji Sztuka dwudziestolecia międzywojennego Art Deco i te prace jeszcze dostępne będą w najbliższych tygodniach do oglądania. Dodam tylko, że mieliśmy naprawdę bardzo dużo zgłoszeń. Przyszło ponad 500 prac fotograficznych i tak naprawdę cała ta wystawa pokazuje różny sposób podejścia do twórczości Tamary. Czasami jest to taki sposób związany właśnie z tym, co dostrzegamy wizualnie w jej obrazach, a czasami jest to takie podejście bardziej konceptualne, jakby odsłania ta wystawa właśnie te współczesne oblicze malarstwa Tamary. No i tak to Art Deco ciągle się pojawia, tak jak wcześniej wspomniałam, i w architekturze wnętrz, i w architekturze krajobrazu przecież. Wracamy do tego międzywojennego blasku i mam nadzieję, że Państwo będą chcieli odwiedzić ten świat, przepiękny świat Art Deco, a to wszystko na wystawie Sztuka dwudziestolecia międzywojennego Art Deco w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Dziękujemy bardzo. Agnieszka Kaniewska-Płocieniak była naszym gościem i zapraszamy serdecznie do Płocka, bo od 4 września można oglądać niezwykłą wystawę, która przenosi nas w ten świat dwudziestolecia międzywojennego. Już teraz świat ekonomii przybliży Państwu Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. Przed nami ważny dzień dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych, a tym samym o oprocentowaniu kredytów i lokat w złotym. Po wywiadzie, jakiego udzielił prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, Polskiej Agencji Prasowej, już wiemy, że podwyżki w tym roku raczej nie należy się spodziewać. Opublikowana w poniedziałek rozmowa z szefem Banku Centralnego zmieniła nastawienie rynku do dzisiejszego posiedzenia. Kilka dni wcześniej, po opublikowanych danych o inflacji, złoty umacniał się w nadziei, że największy wzrost cen od 20 lat skłoni bankierów do zmiany swojego nastawienia. Ale nic z tego. Adam Glapiński powtarza, że galopującą inflację po prostu trzeba ją przeczekać. Sam wywiad szefa NBP wzbudził kontrowersje, bo członkowie rady nigdy nie wypowiadają się do mediów tuż przed samym posiedzeniem. Nieformalnie obowiązuje ich tak zwana zasada blackoutu, czyli zgodnego milczenia wszystkich członków już na tydzień przed posiedzeniem. NBP twierdzi, że jego szef wypowiedział się właśnie jako szef NBP, a nie jako szef Rady Polityki Pieniężnej. Przypomnijmy, podwyżka stóp jest jednym z narzędzi, jakie bank centralny ma w swoim arsenale, by zawalczyć z inflacją. Obecne stopy procentowe są na najniższym poziomie w historii. Główna stopa NBP wynosi teraz 0,1%. Będą podwyżki cen prądu, mówi już o tym szef Ministerstwa Spółek Skarbu Państwa Jacek Sasin. W kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu wicepremier Sasin powiedział, że podwyżka cen energii elektrycznej jest nieuchronna, ale za wcześnie spekulować o jej skali. Przypomnijmy, po stronie producentów podwyżki już widać. W sierpniu na towarowej giełdzie energii, czyli polskim rynku hurtowym, kontrakt terminowy na megawattogodzinę kosztował 361 zł, a to wzrost o niemal 60% licząc rok do roku. Za tak dużymi wzrostami stoi przede wszystkim rosnąca cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To jest rodzaj opłaty środowiskowej, która jest wyceniana na giełdzie. Zezwolenia na emisję CO2 musi kupować każdy producent energii z węgla. We wszystkich tych krajach, które podpisały traktat z Kioto, wzrost cen na rynku hurtowym nie oznacza natychmiastowego uderzenia po portfelach gospodarstw domowych, bo nowe taryfy musi najpierw ustalić szef Urzędu Regulacji Energetyki. Ale właśnie zbliża się czas, kiedy spółki będą do niego wnioskowały ze swoimi nowymi taryfami. Będą ugody z frankowiczami. Od października chce je wprowadzić jako pierwszy PKO Bank Polski. Ta koncepcja zaproponowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w grudniu zeszłego roku. Chodzi o to, by kredyt frankowy przeliczyć na złotowe, czyli z polskim oprocentowaniem. Dla banku to mniejsze raty, ale i mniejsze ryzyko unieważnienia umowy kredytowej przez sąd. Dziś posiedzenie rządu. Jednym z tematów będzie Polski Ład i ewentualna korekta nowych założeń podatkowych. Trwa 30. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Zostało zainaugurowane wczoraj raportem ekonomistów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jakie wnioski z tego raportu? Litwa, Łotwa i Polska to kraje, które najmniej dotknął kryzys związany z pandemią, tłumaczył dr Piotr Maszczyk z SGH. To są kraje, w którym spadek PKB był rzeczywiście relatywnie niewielki, natomiast no, przypłaciliśmy to, czy okupiliśmy ten niewielki spadek znacznym pogorszeniem równowagi makroekonomicznej. Ciekawe zjawiska również na rynku pracy, dodaje ekonomistka SGH profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak. Co jest jeszcze charakterystyczne? Mamy zjawisko chomikowania pracy. Pracodawcy nie zwalniali pracowników tak mocno, tylko utrzymywali ich, wiedząc, że koszty ponownej rekrutacji, koszty zwolnień mogą być duże, więc tu faktycznie w przeciwieństwie do wcześniejszych kryzysów widzimy utrzymanie pracowników. Wczorajszy dzień w Karpaczu zakończył się wieczorną galą, na której firmą roku została ogłoszona KGHM Polska Miedź. Salwador uznał Bitcoina za oficjalny środek płatniczy. To pierwsza taka decyzja w historii. Wszystkie instytucje i firmy w tym kraju muszą przyjmować teraz rozliczenia w tej kryptowalucie. Przypomnijmy, kurs tej kryptowaluty potrafił wahać się nawet o kilkadziesiąt procent w skali miesiąca. No i jakie są te nasze problemy, kiedy złoto idzie o kilka groszy raptem w górę czy w dół w ciągu miesiąca? To wszystkie informacje, jakie dziś dla Państwa przygotowałem. Jutro w okolicach 9.50 kolejne wydanie Informatora. Już teraz Państwa zapraszam. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. I